أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ครับศรัทธาชนที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกับคำพูดที่งดงามที่สุดในโลกคำพูดที่ดีงามคำพูดที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือคำพูดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายังคงพูดคุยกันอยู่ในส่วนของอายะห์ที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้อายะตุลกุรซีพี่น้องที่รักภายหลังจากที่เราได้พูดคุยไปแล้วนะครับว่าอายะกุรซีนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าแบ่งออกเป็น10วรรคด้วยกันมีองค์ประกอบทั้งหมด10วรรคด้วยกันเริ่มจากอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูซึ่งก็เราได้พูดคุยกันไปแล้วเช่นเดียวกับอัลฮัยยุอัลกอยูมก็คือผู้อัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ที่มีชีวิตอย่างแท้จริงแล้วก็ผู้ที่ทรงดำเนินกิจการอย่างทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ตอนนี้ครับเรามาพูดกันต่อในช่วงของวรรคที่3ครับลาตะคูดูฮูซีนาตูวะลานอมภายหลังจากที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายเกี่ยวกับตัวของพระองค์ได้บอกเกี่ยวกับจุดยืนของผู้ศรัทธาได้บอกถึงจุดยืนของการที่สิ่งถูกสร้างทั้งหมดถูกสร้างมานั่นก็คือเพื่อคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วพระองค์ก็ได้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องกราบไหว้อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลฮัยยุอัลกอยูมเป็นผู้ที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้สร้างทุกสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ย่างไม่ใช่สร้างแล้วปล่อยปะละเลยแต่ว่าสร้างแล้วพระองค์ก็ยังดูแลแล้วก็เป็นการดูแลที่งดงามหลังจากนั้นครับพระองค์ได้บอกว่าไงครับการดูแลของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์มีคุณลักษณะที่ว่าลาตะคูซูฮูซินาตูวะลานอมไม่มีความง่วงหาวเหงานอนใดๆมาประสบกับอัลลอฮ์คือพระองค์นั้นพระองค์ไม่ง่วงแล้วพระองค์ก็ไม่นอนหลับด้วยการง่วงก็คืออารมณ์เริ่มต้นหรือว่าความรู้สึกเริ่มต้นที่แสดงว่าร่างกายมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วถูกไหมครับเวลาที่เราง่วงเวลาที่เราเพลียมันแปลว่าร่างกายเป็นสัญญาณหนึ่งที่ร่างกายส่งมาบอกว่าได้เวลานอนหลับพักผ่อนแล้วนะถ้าทนไม่ไหวจริงๆหรือถ้าเกิดเราเอนตัวเราก็อาจจะนอนไปเลยซึ่งทั้งสองอาการเนี่ยครับผมเป็นอาการที่คนเรานั้นไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้ตอนง่วงเนี่ยอาจจะพอรู้บ้างใช่ไหมครับอาจจะพอรู้สึกตัวอาจจะสลึมสลือแต่บางทีใครพูดอะไรมาอาจจะจําได้หรืออาจจะลืมหรือบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงไหมเวลาที่เราง่วงมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องทำงานตอนง่วงยิ่งอันตรายเหมือนพี่น้องเวลาขับรถใช่ไหมครับเขาบอกว่าไงครับอย่าขับเวลาที่ง่วงเพราะอะไรมันอันตรายบางทีถ้าเกิดหลับในขึ้นมาหลับในนี่คือมันหลับไปเหมือนกับร่างกายมันปิดไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอยู่ๆก็หลับไปดื้อซึ่งก็ประสบอุบัติเหตุกันมานักต่อนักหลายท่านอัลลอฮ์เมตตาไม่เสียชีวิตในขณะที่บางท่านเสียชีวิตไปด้วยกับการหลับในนี่คือการฝืนทำงานตอนที่ยังง่วงอยู่คุณภาพของงานออกมาไม่ดีแน่นอนยิ่งถ้าเกิดมีการหลับจบเลยไม่รับรู้อะไรเลยใครจะมีเรื่องมาร้องเรียนใครจะมีเรื่องมาขอความช่วยเหลือใครกำลังมีปัญหาอะไรชีวิตใครกำลังเกิดอันนั้นกำลังเกิดอย่างนี้ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นซึ่งพวกลอสุบฮานหัวตาลากล่าวว่าสำหรับพวกลอสุบฮานหัวตาลานั้นการดูแลของพระองค์การที่พระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างการที่พระองค์ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ากุลเลยามินหัวฟีชะทุกๆวันนั้นพวกลอนั้นมีงานมีกิจการงานที่พระองค์นั้นทรงทำอยู่ตลอดเวลาพวกลอบอกทั้งหมดที่พวกลอทำนั้นไม่ได้มีเรื่องของการง่วงหาวเหงานอนเข้ามาไม่ได้ต้องหลับนอนคือไม่มีการไม่มีการเบอร์ไม่มีการทำผิดพลาดไม่มีอะไรเลยนี่คืออัลลอฮ์นี่คือผู้สร้างซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าในจินตนาการทั้งหลายอย่างถ้าเราดูครับพระเจ้าในจินตนาการบางทีต้องมีกินดื่มด้วยซ้ำแล้วก็บางทีก็มีคู่ครองบางทีก็มีการแย่งภรรยาไปแย่งภรรยามาแล้วก็มีการหลับนอนตลอดนอนก็ไม่ดูเรื่องบางทีก็โดนขโมยเมียไปดื้อเลยก็ไม่รู้สึกตัวอะไรก็มีนั่นคือ ระเจ้าในจินตนาการของมนุษย์ที่คับแคบที่ผมมักจะบอกเป็นประจำว่าถ้าเกิดเราดูนะครับในเรื่องความเชื่อของพระเจ้าที่ว่ามีแต่ข้อบกพร่องเนี่ยเรามักจะพบว่ามันเป็นการจำลองภาพของชนชั้นสูงสุดในยุคนั้นอย่างปรีครับสภาพของพระเจ้าของเขาก็เหมือนกับความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงสุดของพวกกิจที่เขาอยู่คือเหมือนเป็นการจำลองสภาวะของคนชั้นสูงเอามาเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าของพวกเขาซึ่งคุณลักษณะของพระเจ้าครับพอเราบอกว่าแล้วเจ้าจะกราบไหว้ผู้ที่ยังนอนยังง่วงอยู่แค่นั้นหรือที่พวกเจ้าอุปโลกชื่อขึ้นมาทั้งที่พระลอสุมาตรานั้นและตาคูดูซีนาตูวลาเนมในขณะที่พระลอสุมาตรานั้นไม่ง่วงเลยแล้วก็ไม่มีการนอนด้วยเพราะนั้นไม่ต้องมีการพักไม่ได้แปลว่าพระลอมีความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้แปลว่าพระลอนั้นจะหลงลืมพระลอไม่มีทางหลงลืมอะไรเด็ดขาดทั้งสิ้นครับเหมือนกับที่พระลอสุบาตรากล่าวในสุรามัตยัมครับวกอลิตกะตอรอห์มานวะละดะลักจิตุมชัยอันอิดดะแล้วพวกเขากล่าวอ้างว่าพระลอนั้นมีลูกแน่นอนพวกเจ้าได้นำมาซึ่งเรื่องที่เลวหลายยิ่งฟากฟ้าแทบที่จะแหลกสลายเช่นเดียวกับพื้นแผ่นดินที่ว่าแทบจะแหลกลานแล้วก็ภูเขาเนี่ยก็แทบที่จะซุดลงมาในการที่มีการกล่าวอ้างว่าพวกลอนั้นมีลูกแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะการที่บอกว่าพวกลอผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสมบูรณ์นั้นมีลูกสำหรับพวกลอมันไม่ใช่เรื่องเล็กซึ่งมุสลิมเราชอบมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กบางคนแปลกใจอ้าวอาจารย์ตรงไหนมุสลิมไปมองมันเป็นเรื่องเล็กพี่น้องสังเกตดูครับเมื่อครบถึงวันที่25ธันวาของทุกปีวันอะไรครับวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสคือวันที่มีคนเชื่อความเชื่อว่าสำหรับชาวคริสเตียนเขาไม่มีความเชื่อว่านั้นเป็นวันที่พระเจ้าลงมาเกิดลูกพระเจ้าลงมาเกิดคริสต์มาสคือวันเกิดของลูกของพระเจ้ามุสลิมแล้วก็ถึงเวลาก็ร้องเพลงคริสต์มาสไปกับเขาไปเล่นกับเขาไปเฉลิมฉลองกับเขาแล้วบอกว่าไปซีเรียสไปคิดอะไรมากพี่น้องคำพูดที่บอกว่าคิดอะไรมากพวกล้อบอกว่าคำพูดประโยคเนี่ยแค่ประโยคเดียวเนี่ยทั้งท้องฟ้าภูเขาแผ่นดินมันแทบอยากจะแหลกลานแหลกสลายไปด้วยกับความกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะโกรธกิ้วแค่ไหนในการที่พวกถูกใส่ร้ายว่าพวกนั้นมีลูกเพราะนั้นสำหรับพวกเราไม่ใช่เรื่องเล็กนะสำหรับมุสลิมไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะนั้นศาสนกิจของแต่ละศาสนาก็ปล่อยให้ศาสนาของเขาทำไปใครทำสิ่งใดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องแบกรับมันไปเราก็ทำสิ่งของเราเราก็แบกรับในส่วนของเราเพราะนั้นจริงอยู่มันมีเรื่องที่แบบว่าเราร่วมกันได้เราก็ร่วมกันแต่เรื่องไหนที่ไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะพี่น้องมันก็คือไม่ได้อันนี้ก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่ามายันบากีลิรอห์มานีอัยตะกะซะวะลาดานิสลามายันพอกาต่อครับแล้วมันไม่เป็นที่บังควรที่ผู้เมตตาพระผู้ทรงเมตตาหมายถึงอัลลอฮ์นั้นจะมีลูกอินกุลลุมันฟิสซะมาวาติวัลอาร์ดิอิลลาอาติรอห์มานีอับดาเพราะทุกสรรพสิ่งในฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเป็นบ่าวของพระองค์เป็นบ่าวของพระองค์แล้วทำไมถึงต้องมีลูกการมีลูกแสดงถึงความไม่สมบูรณ์เพราะการที่ต้องมีการสืบทอดเพื่อเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์อันนี้คือตามธรรมชาติที่บูลลอสร้างมาการที่ต้องมีการสืบทอดเรื่อยๆเพื่อเป็นการรักษาเผ่าพันธุ์ไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปก่อนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับละกอดอะห์ซอฮุมวะอัดดะฮุมอัดดะวะกุลลุฮุมอาตีฮิยามัลกิยามะติฟัรดาแน่นอนเราร่วงรู้ถึงพวกเขาทุกคนทั้งหมดที่เขาพูดทั้งหมดที่เขาคิดทั้งหมดที่เขาเชื่อจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเพราะว่าพวกเราล่วงรู้หมดว่าอัดดะฮุมอัดดาแล้วพวกเราก็ได้นับทุกคนอย่างครบถ้วนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่หลุดรอดไปไม่มีทั่วพวกเรานับแล้วก็นับพลาดนับเกินนับขาดหรือนับตอนมืนหรือนับตอนเพียหรือว่าไม่มีเลยไม่มีใครหลบซ่อนไปได้นับทุกคนอย่างครบถ้วนว่ากุลลุฮุมแล้วทั้งหมดเนี่ยอาตีฮิยามัลกิยามะติฟัรดาถึงเวลาในวันกิยามะห์พวกเราจะพามาทีละคนทีละคนพี่น้องสุภานอัลเลาะห์ไม่ใช่หมายความว่าทำผิดร่วมกันใช่ไหมเอามาสอบสวนรวมๆประกาศรวมๆไม่ใช่เพราะแต่ละคนมันมีความหนักหนาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเอามาทีละคนนี่คือละเอียดยิบแสดงถึงความน่าสะพึงกลัวของการสอบสวนของพระสุภานตราเป็นการสอบสวนที่ละเอียดยิบไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดไปไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดไปได้จากพระอัลเลาะห์ผู้ซึ่งไม่มีการหลับแล้วก็ไม่มีแม้แต่ความง่วงแน่นอนครับ เราฟังตรงนี้อาจจะรู้สึกหนักรู้สึกน่าสะพึงกลัวรู้สึกหวาดกลัวต่ออัลลอฮ์พอเราได้กล่าวต่อครับอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุสซอลิฮาติซะยัจอะลุละฮุมอัรเราะห์มานุวุดดาศรัทธาชนทั้งหลายแน่นอนบรรดาผู้ที่เขาศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์แล้วเขาก็ได้ทําสิ่งที่ดีงามพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์สุภานัลลอฮ์พี่น้องเวลาเราเจอคนที่มีอำนาจมากๆแล้วเวลาที่เขาโกรธมากๆเราจะรู้สึกกลัวกลัวว่ามันจะโดนเราด้วยแต่ถ้าเกิดตอนที่เขาโกรธมากๆเนี่ยเขาเว้นเราออกมาแล้วเขาบอกว่านี่คือกลุ่มที่ฉันรักมาอยู่กับฉันมาอยู่ตรงนี้ฉันจะเล่นงานอีกกลุ่มนึงเราจะรู้สึกไงครับในความกลัวอาจจะมีอยู่แต่น้อยรู้สึกโล่งอกรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจรู้สึกมั่นคงในจุดยืนของตัวเองเพราะนั้นพระองค์บอกครับในความละเอียดของพระองค์ในการที่พระองค์ไม่หลับเลยในการที่พระองค์ไม่ง่วงเลยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องที่น่ากลัวที่ว่าพระองค์จะรู้ทุกอย่างที่ไม่ดีที่เราทำแต่ในขณะเดียวกันทุกอย่างดีๆที่เราทำพระองค์ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันจะเป็นความดีที่เล็กน้อยจนเราคิดไม่ถึงบางทีแม้แต่กระทั่งการที่เราขับรถไปอยู่ดีๆหรือว่าเราเดินไปบนหนทางแล้วเจอเศษขยะที่จะทำอันตรายผู้คนแล้วหยิบไปทิ้งพระองค์ก็ยังรู้แล้วพวกเราก็ยังบันทึกว่ามันเป็นความดีของเราเป็นผลบุญซอดาเกาะห์ด้วยการที่เราพูดดีการที่เราคิดดีการที่เราทำดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วนเพราะฉะนั้นลาตะคูซูฮูซีนาตูวะลานอมพวกเรานั้นไม่มีความง่วงเลยแล้วก็ไม่มีการหลับนอนเลยเมื่อไม่ง่วงย่อมไม่มีทางหลับบางคนอาจจะบอกไม่ง่วงอาจจะหลับใช่แต่พวกเราไม่มีทั้งไม่ง่วงแล้วก็ไม่มีทั้งการนอนหลับด้วยพวกเราไปเสดทั้งคู่เพราะถ้าพระองค์ไปเสดแค่อย่างเดียวความง่วงไม่เคยมาย่างกายต่อพระองค์อาจจะบางคนคิดว่าบางทีไม่ง่วงก็อาจจะหลับหรือเปล่าแต่นี่คือง่วงก็ไม่มีนอนหลับก็ไม่มีไม่มีช่วงจุดบอดในสุรมารยามครับพวกเราได้กล่าวต่อครับว่าฟะอินนะมายัสซัรนาฮูบิดิซานิกะลิตุบัชชิรบิลมุตตะกีนวะตุนซิรบิกอมัลลุดดาพวกเราก็ได้บอกครับเป็นการเตือนเป็นการให้กำลังใจเป็นการให้ความหวังพวกเรากล่าวไงครับแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายในการที่เจ้าจะพูดในการที่เจ้าจะสอนในการที่พวกเราจะอ่านพอเราให้กุรอานง่ายเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่มีความสำรวมตนต่ออัลเลาะห์แล้วเป็นการเตือนต่อกลุ่มชนที่ยังดื้อดึงอยู่เพราะฉะนั้นมีทั้งการให้กำลังใจแล้วก็มีทั้งการเตือนแล้วการเตือนของพวกเราน่ากลัวแน่นอนแล้วการให้กำลังใจของพวกเราก็เป็นการให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่การให้กำลังใจจากพระองค์คือทั้งคำพูดทั้งให้กำลังใจเราจริงๆทั้งให้ความสามารถของให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นบททดสอบต่างๆไปได้ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือผู้ยิ่งใหญ่นี่คืออัลลอฮ์นี่คือผู้ซึ่งลาอิลาฮะอิลลาฮูนี่คืออัลฮัยยูอัลกอยยูมแล้วนี่คืออัลลซีลาตะคูซูซินาตูวะลานอมพี่น้องที่รักจริงครับท่านอบูมูซาอัลอัชชารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุครับพี่น้องรู้ไหมครับท่านอบูมูซามีจุดเด่นตรงไหนท่านอบูมูซาอัลอัชชารีนะครับได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่ว่าเสียงไพเราะมากๆได้ชื่อว่าเสียงไพเราะมากๆแล้วก็เป็นเสียงที่น่าจะไพเราะที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์เลยโดยเฉพาะเวลาอ่านอัลกุรอานอัลกุรอานแล้วเสียงเพราะมากท่านนบีมุสลิมบอกว่าอบูมูซาเอ๋ยเจ้าได้รับหนึ่งในความไพเราะจากบรรดาความไพเราะต่างๆที่นบีดาวูดมีคือนบีดาวูดได้ชื่อว่าเป็นนบีที่มีเสียงในการอ่านคัมภีร์ของพวกเราที่ไพเราะที่สุดในบรรดานบีในบรรดามนุษยชาติท่านอบูมูซาอัชชารีได้มาส่วนหนึ่งส่วนเดียวที่ท่านได้มาเนี่ยอ่านเพราะที่สุดแล้วในบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นซุบฮานัลลอฮ์นะครับอยากฟังการอ่านของนบีดาวูดนะครับว่าไพเราะขนาดไหนขนาดที่ว่าทั้งภูเขาทั้งนกทั้งอะไรอยากจะอ่านไปพร้อมๆกับท่านนบีดาวูดประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยเล่ากันในช่วงหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับผมเอากลับมาประเด็นของเราท่านอบูมูซาอัลอัชชารีได้รายงานหะดีษครับว่ากอมาฟีนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิคอมซิกะลิมาตินท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งเนี่ยได้พูดให้เราฟัง5เรื่องด้วยกัน5วรรค5ประโยคด้วยกันอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลายะนามวะลายัมบะกีละฮูอัยยะนามท่านอบูมูซาบอกว่าครั้งหนึ่งท่านนบีได้พูดกับเราถึง5ประโยค5เรื่อง เรื่องแรกผู้อัลลอฮ์นั้นพระองค์ไม่นอนแล้วมันก็ไม่บังควรที่พระองค์จะนอนด้วยพระองค์นั้นไม่นอนแล้วก็ไม่บังควรที่พระองค์จะนอนอันที่สองพระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทำให้ลดลงแล้วก็ทำให้เพิ่มขึ้นในฮะดีษใช้คำว่าอัลกิสอัลกิสมีหลายความหมายครับแปลว่าตาช่างก็ได้แปลว่าริสกีก็ได้แปลว่าพวกเราให้บางคนให้มีริสกีที่มากมายบางคนให้ริสกีที่น้อยบางคนพวกเราอาจจะให้ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายบางคนพวกเราอาจจะให้ความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายบางคนทำความดีในดุนยาพวกเราอาจจะยกสถานะของเขาในขณะที่บางคนพวกเราอาจจะทดสอบให้เขานั้นถูกบททดสอบที่ว่าต้องตกต่ำลงเหมือนกับที่องค์การในกุรอานครับบอกไอซูมันเตชะวะดูซีนุมันเตชะพวกเรานั้นให้ความยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ให้ความต่ำต้อยแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นคือบททดสอบจากพวกลอสุบฮานุตะลาหรือยับลัวกุมไอกุมอัสนุเพื่อที่ได้ทดสอบว่าใครในหมู่ของพวกเจ้าที่จะทำการงานที่ดีงามเพราะนั้นวรรคที่สองครับพวกลอนั้นทรงให้ลดน้อยลงแล้วก็ทรงเพิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกลอสุบฮานุตะลาเพราะนั้นมุสลิมเราถ้าทำดีที่สุดแล้วเจอบททดสอบใดก็ตามอัลฮัมดุลิลละห์อดทนเผชิญหน้ากับบททดสอบนั้นแล้วก็ทำตัวเราให้ดีที่สุดให้พวกอัลลอฮ์รักแค่นั้นจริงๆครับผมประโยคที่3ครับยุรฟาอิลัยฮิอามะลุลเลลกับละอามะลุนนะฮาร์วะอามะลุนนะฮาร์กับละอามะลุลเลลการงานในยามกลางคืนการงานที่มีการทำในตอนกลางคืนเนี่ยจะถูกยกไปหาพวกอัลลอฮ์ก่อนที่กลางวันจะมาถึงแล้วการงานที่ทำตอนกลางวันจะถูกยกไปหาพวกลอสตราก่อนที่กลางคืนจะมาถึงมันแปลว่าอะไรสำหรับพี่น้องที่ทำงานบริษัทสำหรับพี่น้องที่ทำงานข้าราชการทำงานอะไรก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับเอกสารเราจะพบว่ายิ่งถ้าเกิดวันไหนที่งานมันมาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเนี่ยเอกสารของงานวันนั้นจะเป็นยังไงครับบางทีกว่าจะเคลียร์เสร็จต้องเป็นตอนกลางคืนบางทีกว่าจะเคลียร์เสร็จต้องข้ามมาอีกวันนึงบางทีต้องหอบงานไปทำไม่ได้โอทีด้วยซ้ำวันเสาร์อาทิตย์เพราะอะไรครับเวลางานมันเยอะเยอะมากๆปุ๊บด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เรามีขีดจำกัดด้วยกับหลายๆอย่างแล้วก็พยายามทำเต็มที่แต่งานมันยังเหลือเยอะอยู่แล้วเราคิดดูว่างานที่ต้องไปหาพระองค์ลอสุบฮานุวาตาลางานที่พระองค์ลอทำงานที่พระองค์ลอให้เกิดขึ้นแล้วก็งานทั้งหมดที่สิ่งถูกสร้างทำที่ถูกบันทึกที่ถูกยกแบบพระองค์ลอสุบฮานุวาตาลามันจะเยอะขนาดไหนพี่น้องคิดดูงานทุกอย่างของทุกคนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของสิ่งถูกสร้างทั้งหมดถูกยกไปพระลอสมาซาบงานตอนกลางวันถูกยกไปตั้งแต่ก่อนกลางคืนจะมางานก่อนกลางคืนถูกยกไปตั้งแต่ก่อนกลางวันจะมาถึงอีกรอบหนึ่งแปลว่าพวกซาลิอุลฮิซาเป็นผู้ที่รวดเร็วมากรวดเร็วเกินจินตนาการพี่น้องจินตนาการไม่ถึงหรอกว่ารวดเร็วแล้วก็ละเอียดขนาดไหนผมก็จินตนาการไม่ถึงเพียงแต่ว่าพอเรามาอ่านพอมาเจอฮะดีษปุ๊บซุบฮานัลลอฮตบารักอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วมันก็เป็นแบบอย่างให้มุสลิมเราได้เรียนรู้ว่าเวลามีงานที่ต้องทำถ้างานของกลางวันอย่ารอให้ถึงตอนกลางคืนถ้างานของกลางคืนอย่ารอให้ถึงกลางวันอีกวันหนึ่งเพราะเราเป็นบ่าวของพวกอัลลอฮ์พวกอัลลอฮ์รักความเป็นระบบระเบียบรักความสวยงามเราก็ต้องรักความมีระบบระเบียบแล้วก็ความสวยงามเพราะการสร้างสรรค์ของอัลลอฮ์มีแต่ความระเบียบมีแต่ความสวยงามมีแต่ความงดงามพี่น้องดูร่างกายเรารู้เลยละเอียดยิบมีลงดีเทลแบบงดงามไม่มีเลยอะไรก็ตามในร่างกายเราที่แสดงถึงความมักง่ายในการสร้างสรรค์ความเหน็ดเหนื่อยในการสร้างสรรค์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือวรรคที่3ที่ท่านอบูมูซาอัลอัชรีบอกว่าครั้งเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาหาพวกเขาเราก็ได้เล่าให้กับบรรดาซอฮาบะฮ์ฟังอันแรกพวกลอไม่ทรงไม่นอนแล้วก็ไม่ควรที่พระองค์จะนอนอันที่2พวกลอเป็นผู้ที่ทําให้ลดต่ําลงแล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้ยกสูงขึ้นอันที่3การงานทุกอย่างในช่วงของกลางวันไปหาอัลเลาะห์ก่อนจะถึงกลางคืนการงานทั้งหมดของกลางคืนไปหาพวกลอก่อนที่ถึงกลางวันอันที่4ครับฮิญาบุฮูนูรม่านกั้นของพวกลอนั้นคือรัศมีหากม่านนี้ถูกยกขึ้นมาทุกสรรพสิ่งจะถูกเผาไหม้เป็นจุนหมดเลยพี่น้องที่รักยิ่งครับพวกลอสุบานฮุวาตาลานั้นทรงสร้างให้มีแผ่นดิน7แผ่นดินให้มีทั้งหมด7ฟากฟ้าเหนือจากฟากฟ้าเหนือจากสวรรค์เหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างเหนือไปจากทั้งหมดจะมีฮิญาบนั่นหมายความว่าเหนือจากซิดรอมุนตาฮาซิดรอมุนตาฮาคือสุดขอบเขตของสิ่งที่พวกลอสุบานฮุวาตาลาสร้างแล้ว คือสุขเขตไปแค่นั้นแล้วไม่เคยมีใครเลยตรงนั้นไปก่อนนอกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเลยซิดเราะตุลมุนตะฮาแต่แม้แต่ท่านนบีเมื่อไปถึงตรงซิดเราะตุลมุนตะฮาท่านก็ไม่ได้เลยไปจากม่านที่พวกอัลเลาะห์กั้นเพราะพวกอัลเลาะห์มีม่านกั้นระหว่างพวกอัลเลาะห์กับสิ่งถูกสร้างทั้งหมดซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าม่านกั้นนี้หากถูกเปิดมาทุกสรรพสิ่งจะไหม้ไปหมดด้วยกับความยิ่งใหญ่ของพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับซะบุฮาตุวัจฮีมันตะฮาอิลัยฮิบัสรฮูมินคอลกิฮีซึ่งการมองเห็นซะบุฮาตวัจฮูฮูใบหน้าของพระองค์นั้นได้รับการสรีได้รับการสรรเสริญมันตะฮาอิลาฮีบัสรฮูมินคอลกิฮีการมองเห็นของพวกลอสตานั้นไม่มีการมองเห็นที่ว่าอะไรที่บ้ามาบีบทำให้พวกมองไม่เห็นพวกลอมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างวักนี้แปลได้อีกอย่างว่าแล้วก็ไม่ยังไม่มีสิ่งถูกสร้างใดที่สามารถมองพวกลอสุบานหัวตาละได้อันนี้คือ5วักครับที่ท่านอบูมุซานอัชรีบอกว่าท่านนบีมุสลิมลอยสลัมได้พูดให้กับเราฟังซึ่งอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเพราะนั้นการมองเห็นการรับรู้การทำงานความยิ่งใหญ่ของพระสุภาตรานั้นถูกเล่าไว้ในฮะดีษบทนี้ครับเพราะนั้นพระสุภาตรานั้นไม่มีความหลงลืมอันนี้ย้ำไม่มีการหลับนอนไม่มีความง่วงแล้วพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานในทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เหนือโลกใบนี้หรืออยู่ใต้โลกใบนี้ครับผมเพราะนั้นเมื่อพระองค์ไม่มีการนอนเมื่อไม่มีความง่วงแน่นอนครับพระองค์ลอก็ไม่มีทางดับศูนย์เช่นเดียวกันก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมนี่ก็เป็นส่วนของลาตาคูซูฮูซินาตูวะลานอมวรรคที่3ครับตอนนี้พี่น้องครับเรามาคุยกันต่อในวรรคที่4ครับผมลาฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรละหูมาฟิสสมาวาติวมาฟิลอัตสำหรับพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala นั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างในฟากฟ้าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินคำว่าในแผ่นดินก็คือทั้งบนทั้งในทั้งใต้ทั้งที่ไหนก็ตามเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala เพราะพระองค์เป็นผู้สร้างเพราะพระองค์เป็นผู้ดูแลเพราะพระองค์เป็นเจ้าของในอายะกุรอานอายะตุลกุรซีจึงครอบคลุมทั้งหมดในความเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์แล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดในความเป็นเจ้านายของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราทุกคนละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นบ่าวของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ที่พระองค์จะทำอะไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเคยเวลาไปเห็นเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่หรือเปล่าเคยไปเจอภูเขาที่สูงตะหง่านแล้วเคยคิดไหมว่ามันช่างใหญ่โตเลยขนาดนี้เคยดูบนท้องฟ้าไหมแล้วก็อาจจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่แล้วรู้สึกว่ามันช่างยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นมีการที่มีแสงแปลกประหลาดบนท้องฟ้าหรือมีอาการเหตุการณ์อะไรที่เราดูรู้สึกว่าโอ้เป็นสีแดงเป็นสีม่วงคล้ำเป็นสีดำเป็นสีอะไรแล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลอสุภาโนตาล่ะทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮ์เวลาเราเจอฟ้าผ่าเราจะรู้สึกกลัวว่าฟ้าจะผ่ามาโดนเราจะตายไหมเราเกิดความรู้สึกกลัวตามธรรมชาติแต่แม้แต่ฟ้าผ่ายังกลัวพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังสรุดีต่อพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำไมเราถึงยังจะเป็นผู้ที่หยิ่งยโสได้อยู่ทำไมเรายังดูถูกคนอื่นได้อยู่ทำไมเรายังคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นได้อยู่แล้วคิดว่าเรานั้นสูงชะลุดเชิดหน้าขึ้นสูงเทียบเท่าภูเขาที่เราสร้างไหมมันก็ไม่เท่าเชิดหน้าสูงขึ้นถึงภูของท้องฟ้าไหมมันก็ไม่เท่าหรือเวลาเราเดินเนี่ยเราจะเดินกระแทกส้นแบบประชันรวยเนี่ยเวลาเดินต้องมีพรมแดงปูเนี่ยเวลาเดินกระแทกส้นมันเราทำให้ภูเขาแหลกลานไปด้วยกับการกระแทกส้นนั้นได้ไหมไม่ได้เราเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่อ่อนแอเกิดมาอ่อนแอมีชีวิตอยู่อย่างอ่อนแอแล้วเราก็ตายในสภาพของผู้ที่อ่อนแอด้วยถึงเวลาตายเสร็จร่างกับวิญญาณก็เหมือนจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันในสภาพที่อ่อนแอสุดๆใครอยากทำอะไรทำได้หมดเลยแต่กระนั้นมนุษย์ ที่โง่เขาก็ยังยึดติดกับดุนยาเวลาที่เขาได้อะไรมาเวลาที่เขารวยกว่าคนอื่นเวลาที่เขามีรถหรูกว่าคนอื่นเวลาที่เขามีบ้านใหญ่โตกว่าคนอื่นเวลาที่เขามีอาชีพมีหน้ามีตาในสังคมมากกว่าคนอื่นเขากลับคิดว่าตนเองนั้นสูงส่งแล้วก็ลืมไปว่าคุณลักษณะของการโอ้อวดของการเชิดหน้านั้นคือสิ่งที่พระลอสุบะตารังเกียจมากที่สุดอีกคุณลักษณะหนึ่งถึงขั้นว่ามันเป็นชิริกเล็กซึ่งอย่างที่พวกเราทราบชิริกคือบาปที่ใหญ่ที่สุดแล้วชิริกเล็กก็คือแค่ถัดลงมาจากการเป็นกาเฟรแค่นั้นแหละเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องของการโอ้อวดเรื่องของการคิดว่าตัวเองนั้นประเสริฐเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าดีกว่าคนอื่นในสิ่งที่พระอัลเลาะห์ไม่ได้ให้เขาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอินกุลุมันฟิสซามาวาติวัลอัรดิอิลลาอาติรเราะห์มานอับดาลักดอาซาฮุมวะอัตตะฮุมอัตดาวะกุลลุฮุมอาตียามัลกิยามะติฟัรดาครับเหมือนกับในซูเราะห์มารยัมที่เราพูดคุยกันในช่วงที่ผ่านมาทั้งหลายทั้งปวงในฟากฟ้าและแผ่นดินล้วนแล้วแต่มหาพระอัลเลาะห์มหาอัรเราะห์มานในสภาพที่เป็นบ่าวของพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์ได้ร่วงรู้ถึงพวกเขาทั้งหมดพระองค์ได้นับพวกเขาทั้งหมดแล้วทั้งหมดพระอัลเลาะห์จะมาทีละคนทีละคนเพื่อทำการสอบสวนจะขอให้ใครช่วยก็ไม่ได้บางทีถ้ามีพวกมากลากไปก็ลอยใครมาพูดใครมาเสริมใครมาแต่งใครมาอะไรแต่นี่พอมาตรวจสอบทีละคนการโดนสอบสวนทีละคนเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วพี่น้องเพราะมันจะละเอียดมันจะโกหกมันจะอะไรมันทำไม่ได้แล้วพี่น้องสังเกตดูเวลาที่ว่าตำรวจเขาเรียกคนไปสอบปากคำถ้าเกิดว่าทำความผิดร่วมกันหรือต้องสงสัยว่าทำความผิดร่วมกันเขาไม่เอามาทั้งหมดมาพูดเดี๋ยวมันช่วยกันโกหกได้เขาจะมาทีละคนทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็สอบอย่างละเอียดนั่นคือขนาดพฤติกรรมการกระทำของมนุษย์ก็ยังทำรูปแบบนี้แล้วกับพวกลอสซุบฮานุตราที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างกับตำรวจกับทหารยังไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมครับก็เลยต้องพยายามให้ได้ความจริงให้ได้ข้อมูลแต่กับพวกลอผู้สร้างที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบละเอียดแล้วเอามาทีละคนคือโกหกก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ไม่ได้ให้ใครช่วยก็ไม่ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอพวกลอทรงสอบสวนพวกเราอย่างง่ายดายด้วยกับการนำเสนอเพียงอย่างเดียวด้วยเถิดอามินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาหูมาฟิสซามาวาตสมาวัตอัสมาวัตการที่มีการใช้อลิฟลามนี้หรือสิกรอสจริงๆเพื่อการครอบคุมว่าทั้งหมดจริงๆอย่างแท้จริงไม่มีอะไรเล็ดรอดไปเลยไม่มีแม้แต่อย่างเดียวที่มีอยู่นอกเหนือจากพระองค์ลอสซุบฮานุตรานอกจากว่าทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นบ่าวของพระองค์แล้วก็จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์แบบสมบูรณ์พระองค์อยากสร้างอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์อยากจะรักษาอะไรไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์อยากจะให้ทำลายอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์อยากให้สิ่งใดก็ตามเกิดการเสื่อมเสียเกิดการเสื่อมถอยก็เป็นกรรมสิทธิ์ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะนั้นเมื่อความสามารถทั้งหมดอยู่กับพระอัลเลาะห์เวลาขอเราจะขอกับใครล่ะพี่น้องขอสุขภาพขอจากใครก็ต้องขอจากอัลเลาะห์ขอริสกีขอจากใครก็ต้องขอจากอัลเลาะห์ขอการมีโชคลาภขอความมีความสิริมงคลความจำเริญอะไรก็ตามแต่ขอจากใครได้ก็ต้องขอจากพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทั้งหมดที่เราอยากได้ในดุนยาล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ตัวเราแล้วก็ชีวิตเราแล้วถึงเวลาเราก็ต้องกลับไปหาพระองค์งั้นตกลงอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคือดุนยาหรือที่เราต้องการเรายังต้องการดุนยามากมายขนาดนี้อีกเหรอเรายังต้องการรถให้ได้ต้องมีรถหลายๆคันต้องมีรถหรูๆเราต้องมีบ้านให้ได้ใหญ่ๆแล้วต้องเรายังคงวิ่งไล่ตามสิ่งที่พวกล้อสร้างอีกหรือทำไมเราถึงไม่ไล่ตามความพอพระทัยของพวกล้อเพราะเราไล่ตามสิ่งที่พวกล้อสร้างถึงเวลามันก็ดับศูนย์แต่ถ้าเราไล่ตามความรักความพอพระทัยของพวกล้อพวกล้อไม่มีทางดับศูนย์แล้วพวกล้อก็เป็นผู้ที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราได้เพราะฉะนั้นครับใครก็ตามที่มีพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวตายละเขามีทุกสิ่งทุกอย่างใครก็ตามที่หลงลืมพระอัลเลาะห์ต่อให้เขามีอะไรก็ตามมันก็ได้เพียงแค่ช่วงเวลาประเดี๋ยวประดาวแล้วถึงเวลาเขาก็จะต้องถูกทอดทิ้งจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีครับพี่น้องที่รักวันนี้เราก็พูดคุยกันจบกันในส่วนของวรรคนี้ที่ว่าละหูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์อินชาอัลเลาะห์ครับพรุ่งนี้เรามาต่อกันหรือถ้าเกิดว่าสะดวก วันนี้นะครับผมอาจจะได้ต่อตอนกลางคืนดูอีกทีนะในวรรคที่ว่ามันจะละดียาชวาอินดะฮูอิลลาบิอิสนีมาพูดเรื่องชาฟาอากันเล็กน้อยครับในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ครับขอดุอาจากผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของพวกเราผู้ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีบิดาแล้วก็ผู้ซึ่งไม่มีบุตรขอดุอาจากผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัยยูอัลกอยุมยาอัลลอฮ์โปรดให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาหัวใจที่บอบช้ำของเราหัวใจที่อ่อนแอของเราหัวใจที่ว่ามันหลงดุนยาของเราหัวใจของเราที่ว่าเมื่อเจอบททดสอบบางครั้งมันก็ออกนอกลู่นอกทางหรือบางทีมันอาจจะงงเงียไปบ้างยาวล้อโปรดเมตตาเราโปรดรักพวกเราด้วยเถิดโปรดรักพวกเราตลอดไปโปรดให้ไปโทษในบาปที่พวกเราทำแล้วก็โปรดให้เรานั้นเป็นบ่าวที่พงรักตลอดไปครับอามีนอะกูลูกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมوَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ครับก็ขอตอบสนองพี่น้องที่รักกันนะครับคุณรอมีอัสสลามมานะครับขออัลกุสสลามุอะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณสวัยนะครับก็อัลกุสสลามุอะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับรับเชิญจากทุ่งคูอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมมีกำลังใจมาขอบคุณมากๆนะครับผมคุณฮัสซันก็บารักัลลอฮ์ฟีกุมบารักัลลอฮ์ฟีกุมครับอาจารย์อาจารย์แดงนุ้ยนะครับสลามมาก็วะอัลกุสสลามุอะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับคุณนะฟาติมะห์ก็สลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็พี่วันนี้นะครับคุณอัสดะนะครับทั้งหมดที่สลามมาเห็นข้อความก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะจะซากุมุลลอฮ์ค่อยรังครับขอให้เป็นเช้าที่ดีอีกวันหนึ่งของพวกเรานะครับผมแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของดุอากันดุอาบ้านมุสลิมนะครับสำหรับท่านที่สะดวกครับงั้นสำหรับตอนนี้สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผม